أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. سورة القصص مکی سورت دے، نازل شوی دے رستو دا سورة النمل او مخ کی دا سورة بنی اسرائیل نا. ترتیب قرآنی کی 23 نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی 29 نمبر سورت دے. عربت دری سورت دا ما قبل سردہ دے. سورة الفرقان کی اور سورة النمل کی مسئلہ د تبارک بیان شلا، مسئلہ د توحید د اللہ تعالی بیان شلا تفصیلا. نو سورہ قصص کی اللہ تعالی ذکر کئی تحزیز علی التبلیغ، چی دغه د اللہ تعالی د دین دغه مسئلہ دا په شجاعت او بہادری سره ورسوی، او دا غیر پارا ذکر شوی دا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام دا سی پا ایمانداری سر دعوت کوئی لکا موسیٰ علیہ السلام چی کڑے ہو. دویم ربط دمان قبل سر دا دے دا سورة النمل پا آخر کی ویل اشوال وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا. نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ وس آغا بازی آیات ذکر کی دلائل پا قدرت دا اللہ تعالیٰ ون. داود صورت دا التسلیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم و للمؤمنین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم او مؤمنان و مسلمانان تا تسلی ذکر کی او تشجیع علی التبلیغ بیانی، تکالیف برداشت کوي پشان د موسی علیه السلام باندې د الله تعالی دین بنا پریک دی. اسماء الحسنا د الله تعالی ذکر شوی دی به حسب په تکرار شپګ، تکرار چې تلری کې شپګ نمونه د الله تعالی ذکر شوی دی په دې صورت کې. صورت درې حصې دی. اوله حصہ تر د څلور څلویښتم نمبر آیت پورې ده. پدې کې اول ترغیب بیانېږي قرآن کریم ته، او د هغې نه بعد بیا اول اجمال ذکر کیږي د واقعیا د موسی علیه السلام، او بیا د هغې تفصیل کیږي. بس دا لنډه خلاصه شوله. تفصیلی خلاصه په درس په مینځ کې ویلې کی دی آیات کی دا ذکر کی، دی کی دا ذکر کی، دی کی دا ذکر کی گی، دا غیر تفصیل ویلے کی. موسیٰ علیہ السلام واقعہ پا تفصیل سردی صورت کی بیانی. طاسین میم. اللہ تعالیٰ فوئی گی فمانا ردی حروفو مخ کی میرے طویل اللہ بمراد، اللہ اعلم بمرادہ ذالکا. اللہ تعالیٰ ددی حروف و مراد و مقصد بانے ڈیر خپوئی، او مقصد پدی کی اعجاز دیر قرآن کریم. قرآن کریم معجز کتاب دے، ددی مقابلہ سوک نشی کولے. تلک آیات الکتاب دا آیاتنا دا کتاب دی، دا اغا کتاب المبین چی وضاحت کا ان کے رید حق و دباتل المبین. پا المبین کی اشارہ دا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام تا، چاگی پا دغا واقعہ کی حق و باطل چرے غبل کل دیو بل نجدہ شوی دی وضاحت کرے. نو باطل فرعون دا غی نظام، او حق دا موسیٰ علیہ السلام دعوت، او موسی علیہ السلام تلک آیات الکتاب دا آیاتنا دا داسی کتاب دی المبین چی وضاحت کا ان کرے دا حق و دا باطل نتلو علیک من نبائی موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون ترغیب دے قرآن کریم تا او دا داود سرد دا یعنی تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نتلو علیکا بیانوم پتاوانی من نبائی موسی دا خبر او دا واقعی دا موسی علیہ السلام نا و فرعون دا فرعون نا بالحق پرشتیا تفسیر جلالین مانا کری دا بالحق یعنی بالصدق دا رشتونی واقعی دا دیکھی دروغ او کذب نشتری لقوم یومنون دا پار دا قوم چا غی ایمان راولی سنگ دا واقعی خود ار چا را پار دا سنگ تخصیص شوید نو دیده که جو سر یوٹ که ولی کئی او یاده کئی مسئلہ با حل شی لتسلیت قوم یومنون دا پار دا تسلی دا قوم چا غی ایمان راولی یو داعی دا حق دے چا غد اللہ تعالی دا دین دعوت کئی او دا اللہ تعالیٰ دا دین پا دعوت کی او تا تکالیف ملاوشی نو کل چاگا دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ واوری نو دا غیر پارا پا گڑیر تسلی دا دکہ چی موسیٰ علیہ السلام سمرا دا عید حق و نو آغی سمرا تکالیف برداشت کریو لتسلیت قوم یؤمنون دا پارا دا تسلی دا قوم چاگا ایمان راوڑی ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا دی آیات کی ری فرعونیان و شپک جرمون اللہ تعالی ذکر کردی دا خلاصہ شولا دی آیات شپک جرمون الفرعونیان ان فرعون یقنن فرعون علا فی الارض لیے کڑیو پا ملکی پا مصر کی امام قرطبی رحمت اللہ علی معنا کردی دا علا فی الارض استکبرا و تجبرا تکبر اکڑے و تجبرا او خپل قانون پا خلق بانی پا زور بانی من لیو تجبر دے تولے کی دغسی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وعلا فی الارض ودع الربوبیتا بملکی و سلطانی دخپل بادشاہی او دخپل سلطنت پا وجبان دے دا ربوبیت دعوائی کڑے و زرب یما انا ربکم الاعلا ان فرعون یقینا فرعون علا فی الارض لوی کڑی وا او خپل قانون په زور بانی منلی او په خلق باندې او داوا درو بیت کڑی وا د خپل سلطنت او د حکومت په جوان نه دا وسغه ټوله معنا مرته وکړه د امام قرطبی رحمت الله علی تفسیر مدارک لیکلی دی علا فی الارض طغا جاوز الحد فی ظلم ډیر بهترین معنا ده ان فرعون یقینا فرعون علا فی الارض سرکشی کړی او پزمای کی جاوز الحد فی ظلم او په ظلم کی آخری انتها ته رسیدل لکه پاکستان فوج او ایسای سرنګی چې هغه په ظلم کی انتها ته رسیدلی فرعون هم په ظلم کی انتها ته رسیدل علا فی الارض وجعل اهلها وجور کړی او سیدون کی د مصر چیان ډیر ډلې تدی دل نو مراد څه دی تدی نه معنا مبصرین لیکلی دی دا بعد خلک یې مقاره کړی چې ګټې به پیرا وړلی آبادیان به پیرا وړلی بعض باندې به نور زمینداری کولی بعض خپل خادمان ګرځولی مختلف ډلې پکې جوړ کړی یستضعف طائفه منهم کمزوری کولی یو ډله دا غینه مبصرین لیکلی دی هم بنو اسرائیل دا کمه ډلې چې کمزوري کړې وه مراد درې نه بنی اسرائیلو څنګه کمزوري کوله یذبحوا ابناءهم حلال ولی زامن داغي و یستحیی نساءهم او به حیا کولې زنانه داغي مخکې سورۃ البقره کې د تفصیل تاسو ویل چې ماشومان ولی حلال ول یا خوب لیدل یا د کاهنانو ساحرانو ویل وغیرہ وغیرہ خبرې درې توجیهات دی پای او بهتره توجیه په کې دا چې په څونکې په بنی اسرائیلو کې مخکې نه پیغمبران تیر شوي نو دغه پیغمبرانو خبرې په بنی اسرائیلو کې بچلېدلې یو به یو ته کولی بلبل ته نو هغه پاتې شوي علوم هغه په بنی اسرائیلو کې هغو به تذکره کوله چې الله تعالی به یو پیغمبر پیدا کوي او د فرعون بادشاہی و پاغي باندې ختمي. دا اسخ قول دی، دا بهترین خبره ده. نو پدې کې تصدیق دی د اقوال د انبیاء علیه الصلوات والسلام، دا توجیه کوره ده. او بل تاسو ویلو چې دا هم صحیح کیږي چې د خوب لیدلې چې او راغ او د قبطیانو په کورونو کې اولګیده او وای سودول، نو دا غي تعبیر نو کله کله د کافر خوب هم رښتیا کیږي. پاتې شولا غبل چې کاهنانو ته خبره کړی و، نو پای کې تصدیق د قول د کاهنانو دی. نو دغه توجیه خو ډیر خلکو لیکلی ده، خو لیکن استادانو په هغې باندې رد کوي چې هغه صحیح نه ده. نور د دې وضاحت ته سورة الوقره کې ویلی دی، هسې صرف مې ته سبق در یاد کړه. یذبح ابناهم حلال ولی زامن داغی و استحیی نساهم او بے حیا کولی یا تفتیش د عورتونو وکاو د زنانو داغی چر دی حمل شتره کنیشتره یا جوندی و پریخودل زنانو داغی انه کان من المفسدین یقینا دی او د فسادیانو نه او دی د فساد کوونکو نه بس دا فسادیو دی دې کې خبره اغز دکې دے دے کہ اللہ تعالیٰ فرعون مانے پتواو ٹاپاولا گولا چی دا مفسدو دا پسادیو، خلیکینا دا دی بالعکس فرعون دا شدگر و پسادی چاہتا وی موسیٰ علیہ السلام تا انی اخافو ایبدل دینکم او ایظہر فی الارض الفساد، دا ہمیشہ دا پار دا فرعونیانو دا کاری ظلم زیاتے کپر بی دینی طاغوتیت دا پخپلہ کئی او بیا دا بدنامو او دا بد و هر څه بدنامه لګی په مجاهدینو باندې. الله تعالی وی فرعون چیرې دا پسادی وو، خو فرعون واپس پسادی بیا چاته وی موسی علیه السلام ته وی. دا هغه زمانی فرعون چې کوم خبره کوله، نو د دې زمانی فرعونیان هم حق خبره کوي. مجاهدینو ته تخریب کار دشتګرد او نور چیرې په بد بد نون باندې یادی انه کان من المفسدين یقینا دی او د فساد کون کنه و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي انعامات په بنی اسرائیل باندې، درې انعامات ذکر شي. مفسرین د دین تعبیر کړل دی په انعامات انقلابیه سره، دا انعامات انقلابیه دي، انقلاب راضی وس. و نريد او اوختل مونگا ان من على الذين استضعفوا شي احسانكم پاکستان باندې کمزوري کله شي په الارض په ملک تم مصر کې ټول زمکه تی مراد نه خام ملک تم مصر دا نه مصر ملک تی مراد ده، ولی مدین کې خو بیا رده بادشاہی نه چلی ده لکن نو په الارض مراد هغه ملک تی خاص مراد ده چې هغه ملک تم مصر ونجعلهم او جوړکم غدیو درا ائمتن مشران د دین، ونجعلهم الوارثین او جوړکم غدیو درا وارثان د مکی رمی سر. ائمتن مراد څه شه دی؟ تفسیر مداری کیو معنا کړی دا قادتن یقتدا بهم فی الخير. الله تعالی غختل چې د بنی اسرائیل مشران جوړ کی قادتن یقتدا بهم فی الخير، چې خلق د دیو په خیر کې او په دینداری کې اقتدا کوي. نو دیو بر دینداری مشرانی او خلق بر دیو اقتدا کوي په دې کې قادتن یقتدا بهم فی الخير. علامه نصفی رحمت الله علیه دا ترجمه کړی. دوی معنی کړی دی ائمتن مراد چې دعاتن الی الخير ونجعلهم او جوړ کوم دی لرا ائمتن داعیان د حق دعوت کوونکی خیر طرف ته. یو درم معنی ته اشاره کړی دا تفسیر مدارک ائمتن مراد ولاتن و ملوکن تی مراد دی. الله تعالی غختلا چې دا کمزوری بنی اسرائیل له الله تعالی مشری ورکی، هغه له الله تعالی حکومت ورکی، الله په احسان کو. نو تاسو مال شری ته ویل کیږي انعامات انقلابیه، هغه خلق چې هغه کمزوری و هغه د شتګر ګڼل، هغه فسادیان ګڼل، الله تعالی غختلا چې هغه له د ملک مشری ورکی، الله تعالی په احسانات کول. نو تاسو استعمال چینه د انعامات انقلابیه دي. دا درې ون باندې ذکر کړی دی تفسیر مدارک ونجعلهم الوارثین او جوړ کوم دی در وارثان د غزمه کې د مصر ونمکن لهم فی الارض ونری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. دی آیت کې الله تعالی دو انعامات ذکر کړی دي، ونمکن لهم او طاق الله تعالی وغوښتل چې طاقت ورکومنګ دی ولر فی الارض فرغ ملک، ونوری فرعون او اخی مونږه فرعون تا وهامان او هامان تا او جنودهما او لخکر دا غی تا منهم د طرف ر بنی اسرائیل نا ما کانوا یحذرون اغه شی چې دی دا غی نه یره کوله دی دی بنمزان پوی کوي منهم ما کانوا یحذرون نمرات څه شی دی الله تعالی غوښتل چې دی بنی اسرائیل تا اغه شی او خی چې دی دا غی نه یره کوله او تاسو ته محکمه ویل کنه دیو د دینه یاره کوله چې الله تعالی او بنی اسرائیل کې یو الک پیدا کړي دا غي په وجوانی ور فرعونیانو فرعونیت ختمیږي دا غي په وجوانی ور دیو حکومت لنګيږي نو الله دا غختله چې دیو د سنه یریدل چې پاغي باندې زوال د حکومت د دیو راځي نو الله غختله چې هغه ته وخی هغه سوک د موسی علیه السلام پیدا کول ځکه الله غختله چې بنی اسرائیل کې الله تعالی موسی علیه السلام پیدا کړي او د موسی علیہ السلام په وجه باندې الله تعالی د فرعون حکومت ختم کی نو دیو خو یره کوله یا یغه خوب لیدل یا بنی اسرائیل ودا خبره کوله چې کله په فرعونیانو ظلم کاو نو دیو وته دا ویل چې الله تعالی په مونږ کې والک پیدا کی او دغه په وجه باندې بستاسو د حکومت لنګیږي دا به ختمیږي الله به یو مجاهد پیدا کی نو الله تعالی غختله چې وخی دیو ته او نوریا فرعون او خو مونږه فرعون ته او هامان تو جنو د مولخ کړه د غیته منهم د طرف ر بنی اسرائیل نه ما کانو یحذرون اغه چې دیو تی یره کوله تفسیر سمرقندی وای ما کانو یحذرون ما کانو یخافون من ذهاب الملک چې دیو بادشاہی به ختمی الله تعالی او تدق خبر خودله تفسیر سمرقندی دغه لیکلی وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني دا دين تفصيل ذكر كيكي دا واقعية دا موسى عليه الصلاة والسلام هر كلا چه فرعون ويريد يا يغا خوب لدلو أو يا خوب نا بلكي فرعون يريد دا دا بنی اسرائیل چې کوم خبری وی اغه نه یریدل او چې الله تعالی به دیو کې یو کس پیدا کړي او بنا بر اختلاف اقوال یو تا کاهنان خبره کړي او تاسو ته مال شي دا کمزوري توجیه نو فرعون حکم وکړي چې تاسو ماشومان علالوي نو ماشومان علالوله دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی وی کله چې د موسی علیه السلام مور حامله و او دا غی د ولادت یعنی د بچی د پیدایش و خراغه فرعون یو طریقه کړی و دا طریقه کړی و چې کما قابلی خدوی قابله په عربی کې ویل کیږي دا د چا د کوم زنانو په لاس باندې چې ماشومان پیدا کی هی د قابله ویل کیږي په عربی کې نو فرعون پولیس او عیسائی والا په دې په سیم لیګلیو چې کومه داینه خزی دي نو هغه ته روپی ورکولې د لپاره چې کم دې کې ماشوم پیدا کیږي نو تاسو به خوسم غواړی تاسو به دا غي پیدایش ته حاضرېږي نو مونږ له خبر راکوي مونږ برته پیسې درکو نو کله چې دا موسی علیه السلام د پیدایش وخت نږدې شو یو داینه وا چې د موسی علیه السلام د مور سره کانت مصافیه ل ام موسی د موسی علیه السلام د مور خالصه دوسته نو هغه پسې جواب وکړ کله چې راغ لاله نو د موسی علیه السلام مور ته ویلله په ځبه نن وګورم چې ستا مینه محبت زما سره څومره ده په ما باندې د بچی درد ده بچی مې پیدا کی کله چې موسی علیه السلام پیدا شو الله رب العالمین یو نور دنیا تراولیګه رڼا وا الله تعالی دا قابلی خزی پزل کې د موسی علیه السلام مینه پیدا کړله ناغي او تفاکه خبره وکړه هغه داینه او تدا ویل ما جئتو کی الا لقد مولود کی زخور دیر پار راغلی ما چې ستا دا بچی قتل کما د پولیسو د پوجیانو په واسطه باندې خو لیکن ستا د زوی مینه محبت په ما باندې غالب شو نو پاه پځي ابن کې خپل د زوی حفاظت وکا زبه پولیسو ته نویم پوجیانو ته خو لیکن ته د خپل زوی حفاظت وکا حسین چې دا د نزایش کله چې قابله لاړه خپل کور ته موسی علیه السلام د مور د کور نه اوتله نو جاسوسانو دا ولیدله ځکه هغه مشهورې ښځې وي هغه به چېرچا کور ته لاړله نو د دې لپاره به تلله چې دې کور کې ماشوم پیدا کی نو یو جاسوسه یو عیسائی والا هغه د موسی علیه السلام د مور کور ته راغی او دروازه یې وټکوله د موسی علیه السلام نه مشره لوروه نو د موسی علیه السلام هغه خور خپلې مور ته ویل وی عیسائی والا راغلی دی په دروازه باندې ولاړ دی پوجي دی پولیس دی نو هغه خو یېرېدل چې اوس دا ماشوم دی دا به رانه اخلي نو د موسی علیه السلام مور موسی علیه السلام په یو کپړه کې راون غخته او په تنور کې کی خو دا موسی علیه السلام مور خپل وای چې بده وخت کې زما عقل کار ونکه تنور کې مخ کې خو او تنور چې دا ګرم تنور دی موسی علیه السلام په ګرم تنور کې کی خو دکه چې عیسائی والا او پوجانو خو مسلمانان خو یې رولې کین کله چې سړی پوجي او پولیس عیسائی والا راغلل الله رب العالمین د موسی علیه السلام د پیدایش په دسي عجیب طریقه باندې کوم پسرین لیکلی دی د موسی علیه السلام د مور رنگ هم نه بدل شوی په سینو کې پیدا سینه معلومیږي چې لکه یو زنانای دغه بچی پیدا شي په دې طریقه باندې دا سینه معلومی دل نو کله چې هغه پوجي او پولیس راغی نو هغه ته خبر او کله لما دخلت القابله عليك دا داین اول راغلی واستاسو کور ته دا خو مشهور داین ده دا خو هغه کور ته زی چې کم کور کې بچی پیدا کی بچی راو بسی نو هغه تل انها حبيبه لي دا زما خالصه دوست را د مخ کې نه مې دي سره دوستانه وا نو دا په دوستانی باندې زما خو در راغلی ده نو بچو د پیدایش لپاره د اندر راغلی بیا عیسائی والا ته وی چې زه د دې زمانی د عیسائی نه اغل گزارای کوله بیا دندر کور نوري بیزتی نه کولی او بس هغه لاړه عیسائی والا د موسی علیه السلام مور دا خبر او کله هغه خپل لور ته ویل د موسی علیه السلام خور ته عین صبیو ماشوم څه شو دومره عقل چې دی دا ګډوډ شوی دی به ماشوم څه شو هغه ته ما ته پته نشته لري ماشوم چیرته دی په دې کې موسی علیه السلام د جړه आवाज راغی د تنور نه چې کله راوچت ک نو الله رب العالمین په موسی علیه السلام باندې قد جعل الله النار علیه بردا و سلاما الله تعالی په هغه باندې اور چې دی یخ کړو درمیانه حال کی ته موسی علیه السلام مور موسی علیه السلام د گرم تنور نه راوچت ک روغ رمټته د موسی علیه السلام مور په دی باندې یریدله چې موسی علیه السلام نیکه دا د فرعون خاص بډیګاړو خاص سړیو نو دا غی نه پیریدله چې اسینه دا پولیسو پوجانو ته خبر ورکی زباحینو ته هغه راشي او بچی مې حلال کی نو موسی علیه السلام د مور په ځل کې الله تعالی دا خبر واچوله دی ته الهام ملي کی اوس دی واقعیت را ورسېدلو چې ته یو تابوت جوړ کا او کرچ په دی باندې یریږي نو بس دا دی دریاب ته واچو الله رب العالمین په ځل کې او ته دا خبره مضبوطه کړله تابوت د نجار نه تابوت واغسته د موسی علیه السلام مور کله چې ته واغسته کور ته تابوت راول نو نجار چې د نجار خواله دغه لاړل پولیسو کو جان لاړل په تابوت دی چاله ورکړل لري سره پاره دی ورکړل اغه د موسی علیه السلام د مور کور یو ته خو ده چې دغه یو زنانه و تابوت هغه غشته دي لکه نن سبا چې دا پولیس او فوجیان او عیسائی ور خنجران په هر ځای کې په بازار کې په هر کوڅه کې په هر ځای کې داسې جاسوسان اغیم لګولی پولیس او فوجی راغی د موسی علیه السلام د کور دروازې ته راغی ته پوسې وک چې په دې باندې ته څه کې چې هغه له خبر ورکی نجار ته کړه دا خبر وکړه نو نجار ته دا خبر وکړه نجار په دې باندې پویو چې اوسه معاملہ پر کور کشته دی خامخه نجار ته د غیسای والو ویل چې تا ته مونږ روپی درکو ته مونږ ته خبر راک وای کله چې دا خبره کوله د مور د موسی علیه السلام نو الله تعالی امسک الله لسانه الله رب العالمین جب بند کړله نو خبر په لاس باندې اشاره وکړلی فزربوه و تردوه نو غی وها او خ پټای او لوکړه به دوس پر خبرې کوله شو ریوس خبرې نه کوي لاسونه باندې اشاره مکو هوا چې څه چلل بیا چې واپس کله راغې خپل زیته بیا اراده وکړه چې لاړ شي دا غین روپۍ واخلي درې کرته داسې وکړل الله رب العالمین به جواب اندوله درې کرته دا کار وشو پس لورم کرته باندې دا وی چې دا لو دیو که چیزه با تا دیو نور خیم دغه حالات دا مپسرینو لیکلی دی د موسی علیه السلام دغه واقعا بعضی حالات بعضی مپسرینو ډیر زیات تفصیل په دې کې ذکر کړی دی الله تعالی هغه واقعا ذکر کوي چې دا څنګه وشوله څنګه ونشوله نو هغه حالات الله تعالی دې ذکر کړی دی و اوحینا الی ام موسی دا تفسیر که تاسو پوره تفسیر غواړئ د واقعا تفسیر حدائق الروح والریحان اغي پوره تفصیل ذکر کړی دی په 20م جز کې نو بیا ردی آیات په تفسیر کې هغه واقعیا او هغه هر څه بیا کتل شي مرته معمولی مختصر خلاصه ویل واوحینا وحی وکړه واوحینا خودنه وکړه مونږه الی ام موسی مور د موسی علیه السلام ته وحی دا څنګه وشوله د موسی علیه السلام مور خو پیغمبر نه و او وحی چې کیږي نو دا انبیا علیه السلام ته کی یو معقولی ونته کې دغه مولاو نو به د جمعې په ورځ باندې مانځنه وروسته په منبر باندې کېناسته چې څوک د مسلې ته پوس کولی شي نو وکړي رانه یو ورانکار طالب و هغه قرآن باندې پوهېده یوه ورځ لاړ او دا شی ډېر بدعتي و هغه چې کله کېناسته هغه مولی صاحب وای که څوک د کوم مسلې ته پوس کولی شي کوم کتاب کې قرآن کې نو زه به ته جواب ورکوم طالب تی پختنه وکړله زه یو پختنه لرمه اجازت شته دی هغه ته یو شته دی وایي دا راته وایه چې د پیغمبران نه علاوه بل چا ته وحی کیږي که نه کیږي هغې ورته وایي چې نه دا خو نه کیږي وایي زه سوچ پرې وکړه وایي زر ته دلیل وایم هسې نه چې بیا وایي چې کیږي خو اوس پرې سوچ وکړه وایي نه کیږي د پیغمبران نه علاوه څنګه چا ته وحی کیږي هغه ورته وایي صحیح ده وایي قرآن کریم کې الله تعالی وایي چې واوحا ربک الی النحل الله تعالی وحی کړی دا نحل د گوین مچای ته نلته خو الله تعالی چې کیږي او ته چې نه کیږي او ته هغه ته وی داسې په مخه وته نه کیږي کله کله خو کیږي خو په مخه ځایم چې په مخه دا شاذ او نادر دی وی چې دا شاذ دی او شاذ او نادر چې دی کل عدمی نو داسې په مخه وته نه کیږي نه دې کې معنا چې زده کوي نو بیا بر من دغه سوالات جوابات نه راځي و اوحینا دا عبارتونو دن سره ولیکئ چې بیا ګورئ تکلیف یې برداشت کوئ نو اسانه بشیر ده و اوحینا به الهام او مونږ خودنه وکړله د مور د موسی علیه السلام ته په طریقې د الهام سره په زړه کې الله تعالی دا خبره وغورځوله تفسیر بیضاوي دغه لیکلی دي دغسې تفسیر مدارک دغه لیکلی دي نو اوحینا معنی اوحینا الی ام موسی به الهام الله یې په زړه کې دا خبره وغورځوله دویم معنا او حینا دیده کی مراد الله تعالی او ته په خوب کې دا وخودل دغه معنا ذکر کړی دا او بیر رؤیا دا تفسیر به زابل کړی دی تفسیر مدارکم دغه لیکلی دی دریم ذکر کړی دا دریم معنا او حینا الی ام موسی اوحینا بی اخبار ملکین کما کان لی مریم ولیس هذا وحی رسالتین. تفسیر مدارک لیکری دی چی دا وحی پا دو قسم بارنی دا، یو وحی دا رسالت دا، یو وحی دا غیر رسالت دا. دا انبیاء علیہ السلام نا چی علاوہ چا تا کی گی لکتا سو با سور مریم سور طواحا کیل دا کی دا مریم علیہ السلام واقع چی ذکر کی گی، نو قال دا جبریل علیہ السلام مریم علیہ السلام تراغل دے، خو مریم خود صدق نوا پیغمبر خو نوا کنا، نو ولیس هذا وحی رسالت، دا وحی دا رسالت ندا، اللہ تعالی یو ملک را لیگل دے او دا ملائک پاسی تبا ندیت خبر رکلے شوی دے، او بی اخبار ملکین کما کان لی مریم ولیس هذا وحی رسالت. دا تفسیر مدارک دا غلی کلی دے. نوس به ترجمه د سکوي وا اوحینا الی ام موسی او خودن او کلا پزل کی واچ ول مونږه د مور د موسی علی السلام څه خبره ان ارضعیه چې پای ور کا دی ته فیزا خپت علیه نو کله چې تو یریږي په دی باندې فالقیه فی الیم نو وګور دو دی لرب دریاب کی فیزا خپت علیه کله چې ویریږي د سشی نو ویریږي. نو تفسیر حدایق دی رو بهترین معنا کړی دی و اذا خبت عليه من جواسيس فرعون ونقبائه، فرعون چې جاسوسان مقرر کړو نو کله چې و یریږي ته پر خپل بچی باندې د جاسوسانو د فرعون نه من جواسيس فرعون. تفسیر حدائق الروح والريحان دغه ذکر کړی دی. دویم معنا و اذا خبت عليه کله چې و یریږي ته من الجيران اينم عليك اذا سمعوا صوته، کله چې دی ماشوم چغه وکړه له ماشوم خو کله چغه موهی کنه او گاونډیان واوریدله نو ته به دی باندې پوه شې چې دا بیا دریافت وګرځاو الله او تفضل کړه خبره واچوله. او من الجيران اينم عليه اذا سمعوا صوته، تفسیر حدائق الروح والريحان دا ذکر کړی. پیزا خپت علیه نو کله چې ته ویریږي په دی باندې د جاسوسانو د فرعون نه، او یا ویریږي ته په دی باندې د گاونډیانو نه چې کله د اواز واوري د جړه اواز واوري نو بیا دا دی زین لري کوا فالقی هنوا چو دلر پی لیم می فدریاب کی ولا تخافی، او مې ریګه د دې د ډوبېدل نه ولا تحزنی، او مخه پکې ګر دې په جدایي باندې. تفسیر جلالین د قمانه کړی د ما چې توکل ولا تخافی غرقه ولا تحزنی لفراقه، د دې په غرقې دل باندې به یری ګنه چې دا وډوب شي، او د دې په جدا کېدل باندې خفکی ګم. مپسیرین لیکلی دی وی کتمته امه ثلاثة اشهر، موسوعة التفسیر المأثور دا یو تفسیر دی اغی دا ذکر کردی دی. کتمته امه ثلاثة اشهر وی دری میاشتی دا مور دا موسی علیه السلام دا پټ وسات، ترضعه پی حجرها پخپلا غی کی اغی لبی پی ورکول و شود بی ورکول، دری میاشتی دا پټ وسات. موسوعة التفسیر المأثور ان رادوه الیک یقینا واپس را ګرځو مونږه دی لرا الیک تا ته، وجاعلوه من المرسلین او جوړو مونږه دل را من المرسلین د پیغمبرانو نه، بس دا به د الله تعالی پیغمبري، وجاعلوه من المرسلین بس الله تعالی به دا پیغمبر جوړي. موسی علیه السلام مفسرین لیکلی دي موسیٰ تا موسیٰ ولی ولی کی فلتقطه آل فرعون، نراوچت کا غیل را قرانی دا فرعون، لیکون له معدو و حزن دیر پار چشی دا غیل پار عدو و دشمن و حزن و غم پریشانی راوچت ایک فرعون دا غی زامن نو لونوی یا ردی خزن زامن نو یا بالکل نو راو تیرے چکر لبار دا نهر پغاڑا باننے ناس دے جو تابوت را روان دے خادمانو تیوی چی دا اونی سی کلے چی اونی و آغای کولاو کو پاگی کی خیستالک دے خبری ترازم موسیٰ تا موسیٰ ولی ولی کی گی دا قبطیانو پا لغت کی د دریاب نه چې موسی علیه السلام را واغسته من بین الماء والشجر ونه راخته شی وخته دی وبوته، نو د اوبو او د ونی د مین نه دا را واغسته. نو موسی، موسی علیہ السلام ته موسی د کولې کیږي، مو په لغت د قبطیانو کې ویل کیږي ما اتا اوبا، او د قبطیانو په لغت کې ونی ته ویل کیږي سا، نو دا د غونی او د اوبو د مین نه راوچت ک ته دیو جنا دې ته نوم کې خودلې شو موسی، موسی نوم دې ته کې خودلې شو. دا ذکر کړی دی موسوعۃ التفسیر المأثور او دغسی تفسیر مقاتل ابن سلیمان، اغه دا ذکر کړی چې موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام ملي وای دایره اوچت ک د اوبو او د ونی د مین نه دایره اوچت ک، نو په لغت د قبطیانو کې مو ویل کیږي ما او بو ته ویل کیږي، او سا په لغت د قبطیانو کې ویل کیږي شجر ونی ته، نو دا مین بین الماء والشجر دایره اوچت ک دیو جنې ته موسی ویل کیږي. موسوعۃ التفسیر المأثور او دغسی تفسیر مقاتل ابن سلیمان دغه ذکر کړی. فالتقطه را او چت کا غی لرا آل فرعون کورنۍ د فرعون، و یکون لهم دیر پاره چې شی دا غیر پر عدو و دشمن و حزنه غم او پریشانی. ان فرعون یقینا فرعون او هامان و جنودهم او لخکری دغه دانو کانو خاطئین و دی خطا کان، کانو خاطئین درې سمانه ده، یو معنا ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی کانو خاطئین کانو مشرکین و دیو مشرکانو، دویم معنی ذکر کړی دا تفسیر خازن کانو خاطئین و دیو خطا کونکی لم یشعرو انه الذی یذهب بملکهم، دیو پدی باندې نه پویدل چې زمونږ بادشاہی بد دی الک په وجوان ختمیږي، لم یشعرو انه الذی یذهب بملکهم نہ پویدل چې دا زمونږ بادشاہی بر د پوجوانی ختمی د دین له خبرم نو راوچته. وقالت امراه فرعون او ویل خدیجه فرعون قرۃ عین لی دا یا خواله د سترګو زما دی ولا کو استاد لا تقتلوه موج ندی لرا عسا ينفعنا کې دیش پیدا را کې مونږ ته او نت تخیده هو وردا او یا به اونې سو د لرا په زیوالی باندې د زوی په زی باندې به اونې سو وهم لا يشعرون او دی نو پویدل د فرعون خزی بس پدی باندې امینه محاوت ورغه او نتخذه ولدا. مفسرین لیکلی دي چې د دې خزینه د فرعون زامن نو اولاد یې نو، دیو جنې دا خبر او کله کله چې د فرعون خزی دا خبر او کله ته دې سره امینه محاوت وک نو دغه او طویل فرعون او طویل له مفسرین لیکلی دي وی اما انا فلا حاجه لفیه استبو ته ضرورت ما ته ضرورت نشته ده، ما ته خدالک خطرناک کاری چې مړې کو الاله کوم زده وړي رضی ته خی، اما انا فلا حاجه لفیه هر چیزې ما نو زما ته ضرورت نشته ده، زما ته ضرورت نشته ده. د دیو جنا تفسیر مظهری یو روایت ذکر کړی ده ډیر عجیبا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لو قال یوم اذن لو قال يوم اذن هو قرة عين لي كما لك لهداه الله تعالى كما هداها، لکه سرنگی شیر فرعون خزی دا خبر او کله چې دا زما د سترګو یا خواله دي الله تعالی دا غي په وجه باندې د موسی علی السلام سره د مینې محبت په وجه باندې الله تعالی غي ته هدایت وکا، نو الله تعالی به فرعون تم هدایت کړي. لو قال يوم اذن هو قرۃ عین لی کما لکی لہداه الله تعالی کما هداها، الله بدی تم دس ہدایت کڑے وے لکه سرنگی چ ہدایت د خضر فرعون ته الله تعالی وک، خودی دا خبر او نقل دی ویل اما انا فلا حاجه لی فيه سما تو ضرورت نشته دی خوجنم دا خبر وکړه. تفسیر مظهری دا ذکر کړی دی، البدایه و النهایه کې امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی عسى ان فعنا کی دیش پیدا برا کی مونتا او نتخذ هو ولدا او یا به اونی سودر پزوی د زوی په دیوان نه د بمزویش وهم لا يشعرون کی دو معنی دی، یو معنی مفسرین ذکر کړی دا کلام مستقل رد فرعونیان باندې وهم لا يشعرون او دی موسی علی السلام په دغه وخت کې نه پیژندلو چې دا موسی دی وهم لا يشعرون. دویم قول مفسرین دا چې دا کلام دی د خدی د فرعون وهم لا شعورون مانا دار چی پا پتا بانی بدا الگزان دا اونیسو او نور خلکو تا معلوم نی ادا خلک بخیال کئی چی دار دیخ پل زویده وهم لا شعورون خلق ته پته نشتره مونږ بادشاہان خلق یو مونږ سره د چاسه کار دی دا په زیوالی باندې ونی سو دی خلق ته ودا پته نه چې دادیو مندلې دی بلکې خلق به ګمان کوي جدار دی خپل زوی دی په هم له شعورون واسبح فؤاد ام موسی فارغا په دې آیات کې ذکر د مصیبت په مور د موسی علیه السلام باندې بیانې او نعمت د الله تعالی په بیانې واسبح وسبال شو فؤاد ام موسی زله د مور د موسی علیه السلام فارغا وازګار د هر څه نه سوا د فکر د بچینه بل څه فکر او غم سره نو بس د بچی اسی چرچا بچی هغه بیا په دې باندې پوي چې دا څومره انسان دردیږي په دې باندې چې خپل بچی په خپل لاس باندې دریاب ته چول په صندوق کې بندول نو دا په څه طریقه باندې و نو د موسی علی السلام د مور زله سباله د هر څه نوازګار او پاریغو سوا د فکر د بچینه یعنی د زوی د فکر او د غم او د درد نه علاوه بلې د ایس سره کار نو واسبح فؤاد ام موسی او سباله شو زله د مور د موسی علی السلام فارغان وزګار د هر څه نه سوا د فکر د بچینه یعنی غم او درد صرف د بچی سره او بس ان کادت دا ان مخفف عن المثقل له یقینا نزدی ولا تبدی به چې حال اخکار کړی وي دا غی لولا اربتنا علی قلبها کچری مضبوطیا او کلکواله نوی راوسته منګه پزړه د غی باندې پیت کو نه مجل مؤمنین دیره پاره چې شی د ایمان والاونه الله تعالی وی کمای پزړه باندې مضبوطواله نوی راوسته نو نزدی و چې دا خبره کړی وي چې دا خزما زوی دی د فرعون کور ته د رسیدلې تابوت کې مې چولې لولا اربتنا علی قلبها بالصبر تفسیر جلالین وی کله ولدا صبر نه ور کړی نو نزدی و چې دا خبره په خپل خره کړی دې دې کې یو سوال او دا غي جواب سوال در راځي لته من المؤمنین دیره پاره چې شی د ایمان والونه د موسی علی السلام مور خو ایماندار و څنګه الله تعالی چې لته کونه من المؤمنین نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنا کړی د لته کونه من المؤمنین من المصدقین بوعد الله تعالی دیره پاره چې شی دا د تصدیق کوونکو نه په وعده د الله تعالی باندې او وعده کوم او مخکې غوم نمبر آیات کې ذکر شولا ان رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین بس دیر پاره چی الله سره دا کارو که بزلو بانی مضبوطی اللہ تعالی را وستلا دیر پاره چی دا شی یقین کون کی پو وعدی دا اللہ تعالی بان لی تکون من المصدقین بی وعد اللہ تعالی امام قرطبی ذکر کردی دی تفسیر مدارکم دا ذکر کردی دی وقال تویل مرد موسیٰ علیہ السلام لی اختی خور دا غتا قصویه لالشا پا بصورت بیهی نو کتل اغیتا عن جنوب اندلرینا و هم لا شعرون او دیون پویدل موسیٰ علیہ السلام د مور زله صبر ونک بس خپل لور ته ویل د موسیٰ علیہ السلام مشر خور و اغه ته ویل چې لاړه شته اغم ډیر زیاته او خيار زنانه و لاړه او سباله خلکو خبره خوراک کلا وی فرعون چې په ولک ماشوم مندلې نو خبره خورش ور دی تم خبر را ورسیدله وس د موسیٰ علیہ السلام مور زله صبر نه کوي چې لالای به سبو سره کوي د سپ مصیبت مان مسر شو نو خپل لور ته ویل خزی زی وسه یو خزم ورځي خزر وخت بیا معمولی بانه پکاري اسیم خزی ور روان دي ته پکې هم ورشه او ته وګوره چې ماشوم څه حال لې د دریو میاشت ماشوم دې تاسو مخ کې ما ویل د تفسیر په حواله باندې چې دری میاشتې د موسی علیه السلام مور له پی ور کړیو پټې ساتلې ته دریو میاشت ماشوم دې په بصورت به عن جنوبین جنوبین یو معنا هم په سرینو ذکر کړی ده عن ناحیت و جانبین کتل اغیتا د یو طرفنا د سدیر زیات خوار نه ورتله لګ لری و تولاړه و عن جنوبین عن ناحیت و جانبین دا نور زنانه مې غبل شروع ده او بس دا مت یو طرف ته ودریدله دوی معنا ذکر کړی ده په سرینو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ عن جنوبین معنا عن بعد د لری نه وتکتل یو داش په یو طرف باندې و بل دا چی د لری نه وتکتل عن جنوبین د لری نه یو دریم معنا امام قرطبی ذکر کړی دا غم ډیره بهترینه معنا ده عن جنوبین عن شوق لان الاخت يحب الاخ الصغير په ډیر شوق او په ډیر مینه محبت یو تکتل زکه مشره خور د کشر رور سره ډیر زیات مینه محبت کوي دا کشر رور او بیا په داسې اندازه باندې عن جنوبین عن شوق لان الاخت يحب الاخ الصغير دا امام قرطبی رحمت الله علیه دا ذکر کړی ځکه ډیره مینه وسره نو د لیرې نه وسره کتل وهم لا شعرون او دیونه پویدل چې دا د موسی علیه السلام خور ده وحرمنا علیه المراجع من قبل او من کړی وم په دی باندې په موسی علیه السلام باندې المراجع پای ورکون کی من قبل مخکې دینه بس موسی علیه السلام ماشوم دی وګیره یو زنانه راضی بل زنانه راضی کما چې داسې زنانه لري چې داغي اولادونه پیدا دي پسینو کې پېشته دي یو راضی او بل ولی خامخا تملق به هکې چاپلوسی به هکې کنه چې بادشاه په کور کې زوی هغه یو ماشوم نیولې دي نو هغه راضی چې ځان له چاپلوسی مخې ته وکی حصہ پیسې او تور کی او سرح دوله ورکی یو زنان راضی موسی علیه السلام دغه سینانه قبلای بل راضی بل راضی بل راضی په دې کې اوسه وخت تیر شو حرم نادید کې حرمت شرعی نه دی مراد بلکې ردی نه مراد حرمت لغوی مراد دی نو زرت معنا کوم چې دغه زدکې نو دا وړه رضیته بهتري وحرمنا علیه المراجع منعنا موسی ان يقبل اسد یمرجع من کړه مونږ موسی علیه السلام د قبل اولو د سینې د وی زنانه نه منعنا من کړه مونږ موسی ان يقبل اسد یمرجع د پای ورکون کی زنانه سینا اغیبا نمونگا منا کڑی وا یعنی دی ناغستل سینا سینا نخوڑل دیوی زنانا منعنا موسی ایقبلا صدیا مرجعین تفسیر سمرقندی دا ذکر کڑی دی تفسیر سمعانیم دا ذکر کڑی دی ندیجه کی دا منع نمورات چیرے مانا لغوی تی مراد دا وحرمنا علیه المراجع منا کڑی ومونگا پا موسی علیہ السلام منی المراجع فیور کون کی من قبلو بیا من قبل راغل لخ مخ کی ردینا ردینا مخ کی سنگ من قبل یعنی قبل مجی امه و اختی مخ کی ردینا چی ددی مور لا پدی پس نو راغلی او خور پس نو راغلی خور چ راغل ل دغه وخت کیم سینا نه راودل د وی زنانا او ددی دا خور چ لا نو راغلی دا غین مخ کیم د چا سینا نه اغستله امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی فقالت نویل دغه خور د موسی علیه السلام هل ادلکما وخا متاست علی اهل بیت یوکور علی یقبلونه چې پالنه وکید د ماشوم لکم ستاسو رپی دی د پاره او هم له ناصحون او دی بعد د پاره خیرخواهی کون کی د دې پاره به خیرخواهی کون کی مفسرین لیکلی دی تفسیر مدارک لیکلی دی تفسیر زاد المسیر لیکلی دی اوګه عبارت ده خود تاسو پښتو کې مختصر ویم وای کله چې دې زنانه دا خبر او کله او هم له ناسحون نو فرعونیانو په دبه نه اعتراض وکړه چې ردینه معلومه شول چې ته دا ماشوم پیژنې نو ځکه چې تاسو ویل چې او هم له ناسحون هغه خلک به دې ماشوم نه خیر خواهی کوونکی نو چې هغه ول خیر خواهی کوي خو معلومی کیده چې هغه چرته خپلوان دی به موري ځکه به خیر خواهی کوي کنه ماشوم نو ته غالبا پیژنې دا ماشوم د دې کورنۍ ته پیژنې نو هغه زنانه ته جواب ورکوي دا لهو زمیر چې راجې دی د اهل دا اهل بیت تراجې نه دی بلکې دا فرعون تراجې دی نو هغه ته په دې باندې دلیل وایا دا لهو زمیر چې دی اوس خو د قران ظاهر نه معلومی چې دا زمیر راجې دی هل ادلکم علی اهل بیت ته راجې دی خو کله چې په هغه اعتراض وکړه چې دا لهو زمیر ته اهل بیت تراجې کې نو معلومی کې چې دا ماشوم پیژنې اغه ته نه لهو زمیر چې راجره فرعون ته اغه څوک چې ول پي ورکي او د دې پالنه کوي نو اغه ول فرعون خیر خوای اغه ته دلیل سره په دې باندې خو زمیر دی وسه ته چې دا فرعون تراجی دی نو دا امکان خوشتره چې دا اهل بیت تراجی دی او ته دلیل پیدا دی چې لکم میول دی لکم میول کنه یک پولونه لکم دا لکم وې تاسو نه نه لهو نه لکم نه نه تاسو ولي ستاسو لپاره بوله کيده بس چې کله ته دا دلیل وای نو بیا غ چوپ شول تفسیر مدارک د غلی کړی دی تفسیر زاد المسیر د غلی کړی کولی خبره کړی پراده دنا هو الی امه نو واپس کومه غل را مور دغه تا کی تقر عینها ناغیو ته وی خاوی وی زنانه شته دی هغه ډیر پاک دمنه زنانه ده او د سره کوله ماشومان راوړي او هغه چې رسینه ورکې نو هغه اخلي خاوی رای ولې کم زکیده نو موسی علیه السلام مور راغله کله چې هغه سینه تواچو دغه سینه یو خړله الله رب العالمین دا کاروک مفسرین لیکلی دی تفسیر مظهری او نور و دیرم مفسرین لیکلی دی کله چې دا غی سینواغ استله نو فرعون ته وی چې دا زمونږ ماشوم دی ته ول پي ورکی او دا غیر پاره د موسی علیه السلام د مور د پاره یو دینار د ورځې مقرر کچ یو دینار به تا د تنخواه ملويږي د ورځې د میاشتې دیرش دینار دی تنخواه شوله دا زمونږ ماشوم دی ته وی ساتي هغه بیخي ویل ساتم تفسیر مظهری لیکلی دی چې د موسی علیه السلام د مور د پاره د فرعون د دینارونه دا ول جواز لره په صفت د مالی پی باندې دا ول صحیح تفسیر مظهری چره وضاحت کړی دی حواله دان سرولی کوي بیا خیر دی وګوري نو پیدا ورته درک نو خلک وای وای هم خرما وای هم څه خېټه د کېدل په وشي او په هم چره دغه ثواب وشي وای کنه نو دا خبره زوی او تم الله تعالی واپس ک او دیرس دینار چره تنخواه ته مقرره شول بالکل ول مونږ ساتو مونږ به دل ساتو خو مونږ به دل ساتو چې بیاری برابر کی صحیح ده پراده نه هو اله امه نو واپس ک مونږه موسی علی السلام مور دغه دکې ته قر عینها دیر پاره چې یخی سترګې دغه ولا تحزن او خپن شي ولې تعلم او دیر پاره چې هغه یقین وکي ان وعد الله حق ان شو عدد الله تعالی رښتونی ده ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیات د خلکو نه پويږي لا يعلمون بهذا الوعد په دې وعده باندې خوډیر خلک نه پويږي کما وعده وعده مې تمخ کی ویل پغی باندې پوښ ولای کنه الله سره دا وعده کړی و ان ناراد دوه الیک وجعلوه من المرسلین نو الله ته خدا غا دغه کړی و چی دا ورته واپس در کوم دا الک ولما بلغ شده واستواتینا حکما وعلما وكذلك نجل المحسنین د دې آیت نو اس بل داستان شروع کی موسی علیہ السلام کوړو کیو نو فرعون په کور کې موسی علیه السلام لوی شو دو اقوال دینو پسرینو چې څومره وخت تیر کړی دی نو مپسرینو لیکلی دی ولما بلغا شده کله چې ورسید موسی علیه السلام ځانه خپل ته واستوا او برابر شو بلغا شده اشد ستو لیکي نو عن ابن عباس رضی الله عنهما قال الاشد ما بین الثمان عشر الى الثلاثين دا اتر لسکارو نواخله تر د دیر شکارو په مین کې چې بس دا تلو سنه واخلا تر دیر شو کالو پوری دی تاویل کیگی اشود و وستوا او خبر آبر شو ناغوی الاستوا و ما بین سلاسین والاربعین دا دیر شو نبیا تر دا سلویخ تور پوری پا میند کی چینو دی تاویل کیگی استوا دی تا استوا وی دی انسان نو کل چی ورسی دا زوانی خپلی تا او بیا خبر آبر شو عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی امام قرطبی دا غروایت دیگر کرده بلغا اربعین سنتن د سلویخ تو کالو تی عمر ورسیده آتیناه ورکم غغتا حکمن پر قول حق او دواتل دا تک و دیده کی و علم او پوی د دین دیده کی بعد حکمن او یاد علمن دیر بازم پسرین دا معنی کړی دا چې دین مراد نبوت دی دا صحیح دا خبره سه نبوت موسی علیہ السلام ته کله ملو شو اخ چې کله هغه واقع خو سرست راځي چې مدین ته تلید او لسکاله بیال تک تیر کړی دا غینه بیا ورستو راغله نو دی دې کې د حکمن معنا تاسو مسو کړله الله تعالی ورکاغه ته فرق کول په من د حق او د باطل کې الله په حق او په باطل باندې پوی او علما او الله تعالی او تر خپل دین پوی ورکړه دا له پیغمبرین د پیغمبري خو ورستو چې کله غ مدین ته تلید د شعیب علی السلام لسکاله تک تیر کړی بیا راغله د پلار کې ته پیغمبري ملو شوی او كذلك نجل المحسنين او دغسی بدلور کو منگال محسنین خیستہ عمل کو ان کو تا وکذالک نجی المحسنین تا دیو جنا تفسیر مدارک دیده که بہترین مانا کری دا علمن تا دین مراد چلی علمن بمصالح دارین تا دین مراد دا دنیا و دا آخرت پیدی تی مراد دی مصالح تی مراد دی اللہ پا دی بانی پویا کچی دا کار دا دنیا را پارا پیدا من دی دا آخرت دا پارا پیدا من دی پا دی بانی اللہ تعالی پویا ک كذلك نجل المحسنين دا غسی بدلور کوم گال محسنین خیستہ عمل کون کتا سوک چی خیستہ اعمال کی اللہ رب العالمین اغیتا خیستہ بدل اغیتا اللہ تعالی ورکی مپسرینو دا تفسیر حدائق الروح پا دیده کی یو واقع ذکر کردی دا احسان سر متعلق دا و یو زنانو اغید ما خام خوراک کو پس آلہا سائلون یو سوالگر راغی و اغی سوال تیوک فقامت ووضعت فی فمه لقمتن نو اغا زنانا پاسی دل او اغیل دوڑی ورکا اغیش سغوختل اغیو تا ورکلل دا ماشوم چره دای پیوزه با نکی خود دی زنانا سر پا غیق که ماشومو یو سوالګری आवाज وکړ د ماخام ډوړی تر زنانه ناس ته وا ماشومې کې خو د سوالګری چې دغه ته ډوړی ورکړل نو پختله س زیبو شرم خپټ راغې او په دغه ټیم کې ماشومې ردی و تختو نو د زنانه ویلل یا ربي ولدی وې اے رب زما زما بچی څه شو اے زما رب زما بچی څه شو ما خود دی سوال کون کی سر احسان کاو اغیت می ڈوڑی ور کولا اللہ ما خوستاد یو وگی سر استاد یو بنده سر ستا په نوم باندې سوال کون ما غیت ڈوڑی ور کول او ودی ټیم کی زما بچی چری شر مخیوړ وای فاخذ اخذ عنق الذئب واستخرج الولد من فيه بغیر اذن وای الله رب العالمین غیبانه داس یو څوک پیدا کچی شر مخ سټی ونی و او د ماشومې د غې د خلی نه راويسته او روغ رمټو په غي باندې صداغ نه لګیدلې وقال لها او بیا هغه کم یو بنده چې الله تعالی پیدا ک په غوخ کې نو هغه د خلی ته خبر او کړله و هذه اللقمه بتلك اللقمه التي وزعتها وزعتها في فم السائل دا لقمه د هغه لقمه په بدل کې شو لږ کم د سوالګری په خلی کې خوذله الله تا اغیل یون ونی ورکلله الله رب العالمین تا لرا دان ونی درکلله د شرمخ د خلی نه چری د غراويستلې شو بچي او غته ته درکلې شو کذالک نزل محسنین دغه سی بدلور کو مونږه خوسته عمل کوونکو ته چې خوسته عمل دیو ک الله تعالی بستا تعالی دغه بدله درکې ودخل المدینه تعالی حین غفله من اهلها ودخل او داخل شو موسی علی السلام المدینه تا خار د مصر ته على حين غفلت په وخت د غفلت کې من اهل یاد اوسیدونکو دا غینه دا سټیمو وخت د غفلت د دین مراد څه شه دي نو یو قول هم پسرین داري نصف النهار تی مراد دی ورناس قائلون د گرمی پټیم کې د گرمی پټیم کې وای نصف النهار ورناس قائلون خلق قیلوله کوله په دغه وخت کې ورغه دویم قول عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ذکر کړی دی وی بین المغرب والعشاء د ماخام او د ماسختان په میند کې خارتل مجاهدین لګو خيار او خيارتوب پکار دی دا سی وخت کې ورتل پکار دی او زیته چې هغه وخت کې ته تاته مشکلات پیښ نشي او دریم قول ذکر کړی دی مفسرین ذکر کړی دی یوم وعید لهم وهم فی لهوهم د دیو د اختر ورځو د دیو د جشن د مناهلو ورځو پاغه کې مصروف امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی تفسیر ماوردی دا درې ونه ترجمه کړی دی الا حین غفلتین په وخت د غفلت کې من اهل یاد اوسیدونکو دا غینه چغه یا وخت د گرمی دی چې خلکو قیلوله کوله او یاد ما خامو د مسوتن په میند کې دغه وخت د غفلت دی او یا هغه په خپل جشن کې مصروف وو نو دې ټیم کې موسی علی سلام خار تلړ په وجد پیه نو وای مونږ په کې رجلین دو سړی یقتزلانی چې جنگ کاو هاذا من شیعتی دا یو وو د قبیلې د موسی علی السلام نه یعنی اسرائیلی و هاذا من عدوه یو دا بلو د ډلې د دشمن ددنه د قبطی او فرعونیو پس تغاثه الذی نو پس مدد غوښته د موسی علی السلام نه الذی اغه سړی من شیعته چې او اغه د قبیلې ددنه علی الذی په مقاوله د اغه سړی کې من عدوه چې اغه د دشمن د قبیلې نه په وکده هو موسی نو سوک ورکه غیلر مکور کړل غیلر موسی علی السلام په قضا علیه نو ختمه کجوند داغي پیسلای پی وکړه لوس دغه پیسلو چې بس شی ختم شو نو قال ویل موسی علی السلام هاذا من عمل الشیطان دا عمل د شیطان نه دی انه عدو یقینا دی دشمن دی مذل گمراه کون کی مبین ښکارا او کده موسی علیه السلام مفسرین لیکلی دی دا یو کس کومو دا فرعونی نو دا د فرعون مطبخیو او دا غرنه د غوړه یو ځای کې لرګي برابر کړی دي نو د لرګي وړل په دی بل سړی باندې او دا بل سړی عاجز او ناچار او نه شول وړلې دومره لرګي په دومره خودنه شمړلې وستا پلار به وړي خامخا به وړي ځکه دا عیسای ولا فوجان او پولیس وسیم بدمعشانی کړي ظلم زیاته کوي په خلکو باندې موسی علی السلام په ورغه وسه شور دی وی دا خبره ده نو موسی علی السلام ولې سوک ورکوي لک برابر شه بس هغه سوک نو خو وسم کار یو لوک فقضا علیه نو کار دغه ختم کا یعنی مرگ پراغه یا زمیر راجی دی الله تعالی ته بس پیسره وکلا الله تعالی پاغه بنده مرگ بس مرگ پراغه نو قال هذا من عمل الشیطان دری سمانه ده بعض خلکو د دینه دلیل نیولې دی چې موسی علی السلام شیطان ته نسبت وکړ نو دا موسی علی السلام ګناه کړی ده موسی علیہ السلام گناہ کړی دی. نو تاسو به دا غینه جواب ذکر کړئ. یو جواب د دینه دا دی چې گناہ نه ده کړی او نسبت د یو کار شیطان ته کول دا مستلزم نه دی گناہ لره، لکه څنګه چې پتا د موسی علیہ السلام نسبت د مهی د نسیان کړی او شیطان ته ومان سانیه الا شیطان سورۃ الکهف کې چې دی، نو آل تک هغه هم څه گناہ خو نه ونه. ها دی شیطان ته بیا نسبت ولې کړی دی؟ نو په سرین لیکلی دی دغه وجه دا ده چې شیطان ته نسبت ځکه شوی دی چې په دغه کارونو باندې شیطان چیرې خوشحالیږي. د دې کار نه خو موسی علیہ السلام ته مصیبت جوړ شو کنه، هجرت یې وکړه، مشکلات ته پیدا شول، نو شیطان په دې باندې خوشحالیده. د دې وجه نه نسبت شوی دی شیطان ته. هذا من عمل الشیطان. دویم مفسرینو ذکر کړی دی دا هذا دا هذا کی ضمیر راجی دی هغه قبطی ته کوم چې مرکم مردار، او من عمل شیطان عمل په معنا د جن سره دی. نو معنا دا شولا هذا اشاره الى المقتول، یعنی انه من جند شیاطین، من جند شیطان وحزبه. تفسیر خازن دغه معنا کړی دی، امام راجی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دغه معنا کړی دی، او حدائق الروح والریحان هم دغه معنا ذکر کړی دی. هذا دغه مقتول مردار چې وجلې شو من عمل شیطان، نو دا و د لخکر د شیطان نه، نو دا د شیطان ملګری و، دا غي د ډلې و. نو موسی علیه الصلاه والسلام چې د قتل ک تفسیر حدائق الروح والریحان ذکر کړی دی وای لم یکن هناک ذنب، په دې کې سر گناه خبره نشته دی. ها بعضی علماء دا ذکر کړی دی چې موسی علیه السلام چې دا ویلی دی، قال ویل موسی علیه السلام ربی انی ظلمت نفسی، ای رب زما یقینا ظلم کړی دی ما په خپل ځان باندې، فغفر لی نو بخنه وکي ما ته، فغفر له نو بخنه وکړه الله تعالی هغه ته. نو یو قول لم بسرین بیا دا چې موسی علیه السلام چې ما ظلم کړی دی خپل ځان باندې، او بل خبره داره چې دا الله تعالی نه معافی غواړي. نو مفسرینو په دې کې تفسیر روح المانی کلی معنا کړی ده، او دا چې تاسو ځکه د قران نم دغه معنا ثابته ده. کله ظلم راځي په معنا د نقصان سره، ظلم راځي په معنا د نقصان سره، لکه سورۃ الکهف کې وراشي ولم تظلم منه شیئا، هغه باغونه چې وو نو هغه نه کمول د خپل میوه نه هیڅ شی، نو ظلم راځي کله په معنا د نقصان سره. نو الله تعالی ما ظلم کړی دی په خپل ځان باندې څه معنا ده؟ نقصت حظ نفسي وعرضت نفسي للتلف، ما د خپل ځان سره کمی وکا په مصر کې ګرځیدم او خلق را ته سویل زکه نه چی دا وی چې دا خود فرعون د کور کس دی کنه، نو چاره ته اس نه ویل، نو ما غ خپل عیسی د ګرځیدو د نعمتونو هغه ما کم کړل. نقصت حظ نفسي، ما کم کړل خپل حصہ، خپل برخه د خپل ځان هغه برخه می کم کړل، دغه وسغه سوړلې عمران لاړل، لغه گاډیم لاړل، د بادشاہ محلم لاړل، غنیمتونه خلکو غ لحاظ مخمل ازي غټولي ختم شولې. نقصت حظ نفسي وعرضت نفسي للتلف، او خپل ځان می وس هلاکت ته او تباہی بربادی ته اوس پر اپسي پولیس ګرځي او یو سبل هغه مزي ختم شولې. دا معنی کړی د علامه الوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانیک. دغه جواب چې یو جواب کې بیا رونه بل خبر راځي، بل خبر راځي، مونږ یې نکوه الحمدلله. خدا تاسو ته مې بعض خلک دا اعتراضونه کوي چې موسی علیه صلوات و سلام دا ګناه کړی ده. دویم تراشی فغفر لی فغفر له، بخنه او کیمات نو الله تعالی او ته بخنه وکړه. نو دا چې ذکر کړی دي نو دا غیر اولا کارو، ګناه نه ده، غیر اولا کار دا ګناه نه. خو دغه صحاب مفسرین لیکلی دی دا قاعده د حسنات الابرار سیئات المقربین، په دغه قاعده باندې تفسیر خازن لیکلی دی فغفر لی فغفر له بقتل القبطی من غیر امر، کافر وجل خلی کنن بیا علی صلوات والسلام چې کم کار کینو د الله تعالی په امر باندې کوي او د ته خلا امر نه وشوي، نو گناه خو ځکه نه دا چې کافر وجل دی، خو د بخنه ځکه غواړي. حسنات الابرار سیئات المقربین، زکه بغیر د امر نه وجلیو، بغیر د امر نه وجلیو. نو کافر قتلول خوسم جایز دی، خو لیکن انبیاء علیه السلام په دې کې ډیر احتیاط کوي، هر کار چې کوي الله تعالی ته امر کوي نو الاغه کار کوي. نو دته الله تعالی امر نو کړي نو دیو جن فغفر لی فغفر له دا دیو جن وای بل معنا ذکر کړی دا مفسرینو دغه چرته ما ویل چې دا ترک الاولاد او تفسیر خازن دغه لیکلی دی دغه سی تفسیر حدائق الروح والریحان هغه ذکر کړی دی وای انه طلب المغفرته من ترکه الاولى دا اولا کار پرې خې دی ځکه الله تعالی او تویل نو کار یو ک نور کار کو جایز دی خو الله تویل نو چته وک او د وک ترکه الاولى اولا کار پرې خې دی تفسیر حدائق الروح والریحان هم دغه ذکر کړی او بل خبره بل یو معنی ذکر کړی دی تفسیر حدائق الروح هغه بیا ډیره بهترین معنی ده اصل کې دا غفر چې راځینو په معنا د ستر سره راځي پر دې اچول ته ویل کی نو زده دې کې معنا غکړي د ډیره بهترینه معنا فغفر لي الله تعالی ستر او پر دوا چې په ما باندې او زما دا خبره ابشانه کی فغفر له الله تعالی او تبخنه او کله الله تعالی ته دغه دې کې الله تعالی دغه خبره ابشانه کله دغه دې کې خبره ابشانه شوله دا تفسیر حدائق الروح لیکلي فغفر لي فستره علي ولا توصل خبره الى فرعون الله تعالی زما دا خبر پټه پاتې ک الله تعالی د دې زما د دې واقعیا خبر اوس فرعون ته مور ورسا ولا توصل خبره الى فرعون الله تعالی فرعون ته مور ورسا ان شاء الله زما خبر باندې پوه شوی ډیر شی حواله مې ته ویل ان شاء الله دغه باندې کفایت وکي قال ان ویل موسی علیہ السلام ربي رب زما ظلمت نفسي ظلم کړل ما په خپل ځان باندې فغفر لي نو بخنه او کی ما ته فغفر له نو بخنه او کله الله تعالی غته انه هو الغفور الرحيم یقینا دغه الله تعالی بخنه کون کی رحم کون کړي الله تعالی رحم کون کړي بخنه کون کی رحم کون کړي امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کوم دغه لیکل لیکه و الیس ذنب الا ان الانبیاء يخافون مما لا يخاف غيرهم انبیاء علیہ السلام خو چې معمولی د الله د امر نه خو دی خو کی اگر کغه کار جایزی دا د الله نه بیا ډیر جریږي زکه دا وای و الیس هنا کزن من ګنا ګنا نشته امام راضی رحمۃ اللہ علیہ قال ویل ربی ایر بزما بما انعمت علی ویل موسی علیہ السلام ایر بزما په دی وجه چې تا احسان او انعام دې کړی دی په ما باندې پلن کو نه ظهیر للمجرمین نو هیڅ چری وزنه شمه مددگار د پاره د مجرمانو زبه همیشر پاره د مظلومانو مرسته کوم زبه همیشر پاره سکوما د مظلومانو مرسته وکوم د ظالمانو سره وزم مرسته نه کوم فاصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه فاصبح نفسبا كموسى عليه السلام في المدينه باخر كي خائفا يركون كي يترقب انتظار يكون رسمانه انتظار يكون دس انتظار يكون يوم انا مفسرين ذكر كري دا انتظار يكون د طلب كي دلو دربار د فرعون تا امام قرطبي دا معنا كري دا ينتظر الطلبه د دې انتظار کاوه چې اوس پر اپسی د غرازی جلب بر اپسی راځي چې بس فرعون دی دربار ته غواړي تا وری زما په وجو پولیسو وجلې دي ينتظر الطلبه امام قرطبي دا ذکر کړی تفسیر بحر المحیط هم دا ذکر کړی انتظار کاوه من قبل القبطی ای یؤخذ به چې دا بر دی قبطی په وجبانی اونی ولې شي گرفتار بکړل شي ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی دغه ذکر کړی یو بل معنا ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دا غم ډیره بهترین معنا ده فاصبح سبا ک موسی علیہ السلام په المدینه تی بخار کی خائفا يرکون کی یترقب انتظار ہے کہ او یترقب نصرت ربه د الله تعالی د امداد انتظار ہے کہ او چې الله تعالی تر سره امداد وکا لري خار نه وسنګ وزمه او چې پاینونه وای یو ځکه وخل کولاړي بل ځکه تحقیقات خو شروع دي کنه سړی وجلې دي چا وجلې دي غلې معلوم نه دي قاتل معلوم نه دي او مړې پروت دي نو پوجي او پولیس ته بیا د فرعون چره خاص ننګری دي مطبخی دي نو دا مشکلات دي یترقبو نصرت ربه انتظار کو د الله تعالی د امداد تفسیر بحر المحیط دغه ذکر کړی نو فیض الذی پس ناسا فهغه کس استن سره چې مدد غوښتل او ددن ابلام سی پرون رز یستسریحو چغی وهلی دتا هغه پرون چې هغه گیڑے نشوڑلیو دا غی په خلاصون کې موسی علی السلام هغه قبطی په وجل سوک ورک او هغه یو شیخ مړک اوس هغه بل هغه اسرائیلی چې کومو د موسی علی السلام نه قبلینه سبب یا چې ګوري نو بیا سره لانجه ده اوس بل په وجی راغله ده اوس بل سوک نشته خو بس دا ور په مخه ورزی او نسیه نو قال له موسی وی لغت موسی علیہ السلام انک لغوی مبین یقین انت خامخ سرکش ښکارا دا له زمیر راجی دی هغه اسرائیلی ته لغوی مبین د دیو جنو تویل دی موسی علیہ السلام وس دنیشتره جنگونه نشی کوله نو خزه په قرار باندې په کور کې کینه کنه ټولوس بازار کې ګرځي یو دی سوک دی یو طرف ته ټیل وهی سوک دی بل طرف ته ټیل وهی بیا چغی وهی نو خو په قرار په کور کې کینه کنه اوس لغوی مبین او ته بده معنا ویل دویمه توجیدار چې مفسرین ویل قال له موسی ویل هغه قبطی ته موسی علی السلام انک لغوی مبین یقینا ته خامہ خاصر ک شیخ کارا خو یو خونه کنده خرو د سپو د غوخونه زیاتې پرون می یو مردار کړه دی اوستا بل پوجي دی د مسلمان را گیر کړه نو غته وی چې تاسو ډیر ظالمان یې فلما ارادن کله چې قصو ک موسی علی السلام ایبت شویل لذی چراونی سیغه کس تر هو عدو له ما چې هغه دشمنو د دې دوانو اغه دشمن خود دوانو دشمن چې و یعنی هم د اغه اسرائیلی او هم د موسی علی السلام اغه دشمن څوک اغه قبطی یعنی اغه فرعونی نو قال کله چې لاس ور نږدې کول نو قال ویل اغه اسرائیلی یا موسی موسی تريد وای غواړی ته ان تقتلنی چې ته قتل کی ما دره کما قتل تنفسا بالامس لکه سرنګ چې وجره دې پرون یو دې پرون قتل کړل نن ما وجنی بل څه کار نشته دی دا په خپل ځان باندې وایری چې قسم ما رانسی او بس نن زما کار خلاصای ان تريد نو غواړی ته الا ان تكون جبارن مگر چې شی ته ضروروري کوون کې ضرور شی ته په لور دی پزما کې او ما تريد ان تكون من المستحين او ته نو غواړی چې ته د استشهید اصلاح کوون کنه اصلاح دی مقصد نه دی خو نن کسه زما په مری باندې ګوتیک دی و یو دی پرونو موجله او اکثر چې د لنج جوړیږي در خپل نه جوړیږي خلک اگر که پښتو کې دا متل غلط دی وای خمه کوه بد نشته کنه خکوا خکاو بد نشتری اصل کې شریعت دغه وای خوځه پښتنو ته دغه جوړ کړی دی وای خمه کاو بد نشتری اوس پرون موسی علی السلام در سره خو وکړه سړی له سو کور کو آزاد کړي نن چیرې راضی افشا ک پخپل ده نو د خپل نه چیرې دا کار کی بس موسی علی السلام ته چیرې مشکلات جوړ شول خاغه پیراونی چې وغه پوجي او پولیس او عیسی وی خا پرون تحقیقات لا پخار کې روان نه چې سړی چا وجلې دغه داده بس لاړ فرعون ته چره خبر او رسید عیسائی والا ته خبر ور رسید چې مونږه دشمن معلوم کړه پرونی د پوجي قاتل چره هغه موسی علیه السلام دی دا خبر یو کړه وجا رجل او راغ یو نارینا راغ یو کامل نارینا من اقصى المدینه د لری طرف د خارنا یا چې منډه وهلې نو قال ویله یا موسی موسی علیه السلام ان الملائکه لډران او مشران د مصریات میرونه وکا جرگی کا استاف وارکی اجلاس سر قائم دے بس لیقتلوکا دیر پارا چی قتل کی تازارا فخرج اوزا انی لکا من الناسحین یقینن زستار پارا یمد خیر خواهانونا تفسیر جلالین لکری دی انی لکا من الناسحین پی الامر بی الخروج دازا چی رتویم چی اوزا نگره پا دی که زستا خیر خواهی کوما ز خیر خواهی کوما دا دی آیت نا یو معنی دا یو مسئلہ دا معلوم شولا چی په یو مسلمان باندې د بل مسلمان د مال حفاظت کول دا غو د وینې حفاظت کول دا لازم دی د تنشت ویل کی دا وکي مفسرین لیکلی دي دا اغا سړی نوم رجل مؤمن نوم حسقیل دی یا شمعون دی یا شمعان دی مفسرین مختلف نومونه ذکر کړی دي شمعون یا شمعان یا حسقیل دا درې اقوال مفسرین ذکر کړی دي بس وی بس جرګه پارلمان کې کی کیناستله او ستا په خلاف باندې بس پیسله شوید او پیسله د سره د قتل لیدا بس زستا خیر خواهی کوم بس خیر بدی پدی کی چر دی جن اوزا په خرج منها خائف یترقب نو پس اوته موسی علی السلام د غزینا خائف نیر کون کی یترقب او چی انتظار کاو انتظار کاو د دو معنی می تمخ کی وکللی نو قال ویل موسی علی السلام رب یا رب ما نجنی من القوم الظالمین نجات را کی ما در بچاو را کی ما در د قوم ظالمانو نه الله د دې خلقو نه مال نجات را کی دا موسی علیه السلام سفر شروع ک د هجرت دیر پاره چې د ظالم قوم نه د خپل ځان حفاظت وکي د خپل ایمان حفاظت وکي دا د نبی علی السلام سنت دی کم دې کې وخت نه تیریږي د الله تعالی دین نشي بیانولې د الله تعالی د دین خدمت نشي کولې نو بس د غزینه اوزه لار شه د غزینه صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.